wakavunja na viungu usifanikiwe. Hayo ni maneno ya wanadamu. Umetupiwa magonjwa, mwili mdhaifu, hawataki ufanye kazi jamani. Hayo ni maneno ya wanadamu. Wamekusanyana kwa ubaya, wanakujadili wakumalize, usiogope. Hayo ni maneno ya wanadamu. Usiogope vitisho. Hayo ni maneno ya wanadamu. Hey, yupo Mungu. Yupo Mungu. Usiogope. Yupo Mungu. Msemaji wa mwisho. Yeye atakuinua. Yupo Mungu. Mungu we. Yupo Mungu. Msemaji wa mwisho. Mungu ana mipango ili wakuharibie, ushushwe cheo. Mimi nasema hayo.